مبارک رمضان ای پمون در رب احسان مسلمان در کی پاکیگی د گناہ او د خطا نا مبارک رمضان ای پمون در رب احسان مسلمان در کی پاکیگی د گناہ او د خطا نا لوی مقام در کڑائی تا تا دی اللہ رب العزت تولو میاشتو کی لریتا عجب شان او شوکاتا کڑل کی گی رب دلوری تا کی وارا شیطانانا مسلمان در کی پاکی گی د گناہ او د خطا نا مبارک رمضان ای پمون در رب احسان مسلمان در کی پاکیگی د گناہ او د خطا نا خو میاش د رحمت او یی تاکہ اوری رحمت نا دا کہ برکت نو تاکہ دی برکت نا خوشی بو شی بو وری گی رحمت نو وی باران مسلمان تر کی پاکی گی د گناہ او د خطا نا مبارک رمضان ای پمون در رب احسان مسلمان در کی پاکی گی د گناہ او د خطا نا د مومن بندہ پتا کے یو پل سہا سنا چھے پنے کو باندے بدل یہ د دوار سیئے آچھے نیک عمل د مسلمان شی پتا کے ڈر ارزان مسلمان در کے پاکی گی د گناہ او د خطا نا مبارک رمضان ای پمون در رب احسان مسلمان در کی پاکیگی د گناہ او د خطا نا لمبے لسر ز رحمت دی لس دا مغفرت دی رستے لس رز سرورنا د دو زخنا حفاظت دی جہنم زندان نخلاص شی پا برکت ستا ڈر بندیانا مسلمان در کی پاکی گی د گناہ او د خطا نا مبارک رمضان ای پمون در رب احسان مسلمان در کی پاکیگی د گناہ او د خطا نا بہتر شپا پتا کی دایا ود گران لیلۃ القدر زرو میاشتو نا افضل دا پا عبادتی دیلوی اجر دید قدر بہتر شپا کی نازل شوی پا قرآن مسلمان در کی پاکی گی د گناہ او د خطا نا مبارک رمضان ای پمون در رب احسان مسلمان در کی پاکیگی د گناہ او د خطا نا برات لو دیو خوشالا ای در رمضان ہلالا عبادت توفیق پتا کے غواڑو غواړو د پاک زل جلالا کړه قبول عشر ډالۍ دا صدیق او نصر اشنانا مسلمان تر کې پاکيږي د ګنا او د خطانا مبارک رمضان ای په مونږ د رب احسانا مسلمان تر کې پاکيږي د ګنا او د خطانا.